け Fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる 17号18号と合体し完全体になるために未来からやってきた恐るべき人造人間セル。そんな中トランクスとクリリンはドクターゲロの研究所で17号の設計図を見つけた。 これを母さんに見てもらえばもしかしてこれで17号の弱点がつかめるかもしれませんよ。 こうしている間にもセルは残虐な殺戮を繰り返し着々と生体エネルギーを蓄えているのだ。悟空、戦いへの目覚め、スーパーサイヤ人を超えろ。 O czym marzy Son Go? Pokażemy Państwu zdjęcia z sąsiedniego miasta. Podobnie jak mieszkańcy Ginver, tu także wszyscy... Zdjęcia z sąsiedniego miasta. 町を瞬時にゴーストタウンに変えてしまうほどのパワーを持つ悪魔のようなやつ。 Jak położyć kres tej straszliwej tragedii? Gdzie jest zbrodniarz w chwili, gdy nadajemy te relacje i co robi? はい、キータウンからの生中継でした。未だ現地では混乱が続いているようですが、皆さんもどうかくれぐれもお気をつけください。 Zachowujcie sobie ostrożność. Wyczuwasz coś? Już nie, ale przez chwilę czytałem w jego myślach. Koniecznie musimy uniemożliwić mu odnalezienie C-17 i C-18. Krillan, skąd wiedziałeś, że tu mnie znajdziesz? Nie denerwuj się. Wracałem do domu na skróty, dlatego się tu znalazłem. Przepraszam. Słucham. Jesteś bardzo uprzejmy, dziękuję. Lepiej stąd odejść. Chyba tak. Do widzenia. Jasne, puść ich wolno. Zadowolę się tobą. Czeka mnie smaczny podwieczorek. Wsiadaj prędko. Drogę. Spójrzmy prawdzie w oczy. I tak długo nie pożyję. Postawię wszystko na jedną kartę. Uwaga! Udało się. Hmm? Gdzie on się podział? Znikł? O nie! Przeklęta klucho. Ratunku. Żałuję, ale już po tobie. Krillan! A niech was. Nie mogę niestety czytać w jego myślach. Nic ci nie jest? Dzięki, wszystko w porządku. Słyszałem, że Songo nadal żyje. Oczywiście. Zatem bieg wypadków zgadza się dokładnie z moimi przewidywaniami. Świat nie stanął w miejscu. Od dnia, gdy zjawiłem się w tym wymiarze, historia biegnie swoim torem. Byłem przekonany, że Songo po ciężkiej chorobie zmarł. Gdyby wtedy żył, uratowalibyśmy przyszłość przed cyborgami. Myliłem się. Gdy wróciłem tu 3 lata później, Songo nadal żył, lecz jego przyjaciołom przyszło walczyć z zupełnie innymi cyborgami. Pojawił się C-16, którego nigdy wcześniej nie widziałem. Potem zjawił się jeszcze jeden o imieniu Komórczak. W końcu odnaleźliśmy wehikuł czasu, którym się posłużył. To był bez wątpienia mój wehikuł. Co to wszystko ma znaczyć? Komórczak przybył na Ziemię 4 lata temu. Czy to moja wina? Czy moje przybycie wywołało te zmiany w czasie? Czy ja przyczyniłem się do tragedii, w której świat jest teraz pogrążony? Suis-je vraiment à l'origine de la tragédie dans laquelle ce monde est plongé? Żaden superwojownik nie dorasta mi do pięt. Muszę przygotować się do walki pod okiem ojca. Skoro on może mieć siłę większą od superwojowników, dlaczego nie ja? Mamo! Znowu nam zwiał. Z piekielną łatwością czyta w naszych myślach. Nigdy go nie złapiemy. To zbyt łatwe. Nawet nie próbują się bronić. Jak tak dalej pójdzie, zanim znajdę to, czego szukam, wypompuję energię ze wszystkich żywych istot. Samochodem jeździ się po szosach. Nie sądzisz, że tak jest zabawniej? Daleko jeszcze do domu Songa? Nie, za następnym zakrętem. Strasznie jesteście spokojni. Idę przetrzeć szlak. Tak lepiej, prawda? Wszystko popsułaś. Odebrałaś mi całą przyjemność. Puściły ci śrubki C-17? Zaczynasz zachowywać się za kierownicą jak zwykły człowiek. Nikt nie zatrzyma czasu. Minęły 3 dni. Otrzymaliśmy informację, że jakiś straszny potwór pojawił się w południowej strefie ziemskiego globu. Wprawdzie władze nie potwierdzają tych doniesień. Niech go wszyscy diabli. Napadł na strefę południową. Do diabła. Son Gokan, bądź ostrożny. Teraz nas nie namierzy, tym razem go dostaniemy. Trzeba go unieszkodliwić, zanim trafi na ślad cyborgów i zniszczy Ziemię. Powinno nam się udać. Jasne, teraz gdy szatan i wszechmogący połączyli się, dysponują prawie nieograniczoną siłą, wygramy. Nie zapominajcie, że to wielki spryciarz, ale my będziemy sprytniejsi. Co się dzieje? Cyborgi przystąpiły do ataku? Dlaczego tak krzyczysz? Patrz, wylałem wodę. Już od dawna nie trzymałem w ramionach dziewczyny, właściwie kobiety, nawet zamężnej, przepraszam. Nie wyglądasz na swój wiek, jesteś jeszcze bardzo młoda. Songo. Songo? Sangoku? Co tu się dzieje? Oh! Son Go. Chichi, poczekaj na mnie. Idę z tobą. Son Go. Chichi. Son Go. Wybacz mi, że przysporzyłem ci tylu trosk. Wyzdrowiałem. Czuję się doskonale. Jesteś pewien? Oczywiście. Nabrałem sił. Nawet za dużo. Wybacz mi. Son Go. Cześć, stary. Wyzdrowiałeś na pewno? Mowa. Odzyskałem siły. Gdy spałem, docierały do mnie różne wiadomości. Wiem wszystko. Coś mi się zdaje, że mamy drobne problemy. Nie zamierzasz chyba? Oczywiście, że nie. Na pewno zachowa się rozsądnie i nie poleci walczyć. Nie martw się, Chichi. Nie zamierzam walczyć. Skoro Vegeta nie poradził sobie z wrogiem, to jak mnie miałoby się to udać? Będę trenował, by... Słucham? Żeby co? Żeby zyskać większą moc. Son Go nareszcie wyzdrowiał, ale czy przerośnie siłą super wojowników? の修行ができるところへ。ベジータたちも一緒だ。早く行け、悟空。セルが完全体になったら何もかも手遅れになるぞ。次回ドラゴンボール Z 修行を急げサイヤ人、先進と時の部屋で。よし、僕もスーパーサイヤ人を超えてやる。